bună seara, dragă fată, haide să ți-o pun odată. Așa, bine se freacă fata. Stai puțin, stai puțin, lasă-mă să mă termin. Ia fată și ține-l bine, ciocanul de la mine. Băiete, ciocan așa, bine se freacă fata. Stai puțin, stai puțin, lasă-mă să mă termin. Domnișoară, domnișoară, haide să ți-o pun diseară. Dar păsărica mea e soc. Uite așa, uite așa, bine se freacă fata. Stai puțin, stai puțin.